Ligby, Sprint, ano, samozřejmě, já blahopřeju, ano, Ligby, blahopřeju, tohle je Vivien Wardová. Moc ráda vás poznám. Vždycky je pro mě potěšení poznat některou z Edwardových děvčat. Kurva, dynastie Wardů z Bostonu nebo z Palm Beach? Dynastie Wardů z Milledgeville v Georgii. Jsme smetánka z parku a obytlík. Sestry Olsonovy, které své umění dobře se prodat dotáhli k dokonalosti. Oh, Edwarde! Edwarde! Takže... ty jsi ta dívka pro tento týden. Nevšimej si jí, je jenom zlomyslná. Edward je široko daleko nejžádanější starý mládenec. Každá se ho snaží ulovit. Já se ho ale nesnažím ulovit. Já ho jenom využívám na sex. Vivien! Filostaky, Vivien Wardová. Takže tohle je ta okouzlující žena, kterou si vzal na večeři s Morsem. Umíral jsem touhou vás poznat, Vivien. Edwarde, všimnul jsi, že jsem zavítal ctihodný senátor Adams? Ano, pozval jsem. Možná bych mu měl jít připomenout tvůj příspěvek na jeho poslední kampaň. A jistě je vhodná chvíle promluvit s ním o té dotaci. Rozkaz, můj neohrožený veliteli. Co je to za chlapka? Můj brán. Spole. A tito lidé jsou tví přátelé? Trávím s nimi čas. No to už se nedivím. Čemu se nedivím? Že jsi snažil u mě? Edwarde. Promiň, musím promluvit se senátorem. Prosím, snaž se být skoro. Kdo není společenský, zůstane sám. Vivien! Nejde. Co tady děláš? Netuším, ale asi pohodlu, co to děláš ty? Jo. Počkej, ty jsi členkou tohoto klubu. Ne, nikdy bych nevstoupila do klubu, který by mě chtěl začlenit. Já myslím, že nemá smysl investovat peníze do krachujícího podniku. Vládní dotace by bylo jenom mrhání penězí daňových poplatníků. Naprosto s vámi souhlasím. Děkuji vám, pane senátore, že jste mě psal. Já děkuji vám za vaši dlouholetou podporu, Edwarde. Dobře, si to sehrál. Ale Edwarde, tahle Vivien Wardová, co vlastně dělá? Je to právnička nebo investiční makléřka? Proč je to zajímá? Edwarde, z ničeho nic se po tvém boku objeví krásná žena a ty o tom nechceš mluvit? Znám tě dlouho. Tenhle týden se najednou začal chovat jinak, tak si říkám, jestli v tom nemá prsty tahle mladá dáma. Zvlášť když vidím, jak se vybavuje s Davidem Morse. Seznámili se na té večer. Takže teď jsou z nich nejlepší přátelé? Sleduji jejich řeč těla nějak moc si navzájem notují. Radši ještě zjistím, co je zač. Nech to být. Jak víš, že nedělá pro Morse? Vím to, prostě nech jí být. Edwarde, tohle se děje pořád. Průmyslová špionáž. Muž na tvé pozici si musí dávat bacha. File, ona není špionka. Je to štětka. No seznámil jsem se s ní na Hollywood Boulevard, když jsem se tam nečetl s tím hartem. No teda. Promiň, já vím, že miluješ smlouvání, ale jsi asi jediný miliardář, co znám, který si našel levnou couru z ulice. Dobrý na chvíli. Ty nic neměl říkat. Tak jsem zase zpátky. Bavíte se, Vivien? Ano. Tohle je asi pořádná změna oproti Hollywood Boulevard, co? Cože? Jo, Edward mi to řekl. Říká mi všechno. Ale neboj, umím mlčet jako hrob.